elektrycznych, więc jeżdżę nie tylko ekologicznie, ale praktycznie bezkosztowo. Nowa Skoda Superb iV. Nowa definicja hybrydy. Skoda. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 listopada. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O blisko 22 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem informuje resort zdrowia. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych spodziewa się w najbliższych dniach kolejnych wysokich liczb infekcji i zgonów. Pracownie badawcze publikują najnowsze sondaże poparcia dla partii. W obu na podium PiS, KO i Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. Puste jest życie tego, kto jedynie gromadzi, nie patrząc na innych, przypomina papież Franciszek w Światowym Dniu Ubogich. Czeka nas kolejny tydzień dużych wartości nowych zakażeń i dużej liczby zgonów. To jest bardzo niepokojące, ocenił prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Michał Sutkowski, komentując dzisiejsze dane resortu zdrowia dotyczące zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby badania potwierdziły 21 854 nowe infekcje. Zmarły 303 osoby. Wykonano 46,5 tysiąca testów. Jak powiedział dr Sutkowski, stabilizacja utrzymuje się na poziomie 20-25 tysięcy i jest pozorną poprawą. Nie ma pogorszenia, ale nie jest to poprawa. Dochodzi zawsze w takiej sytuacji oczywiście przede wszystkim duża liczba zgonów i to powinno wzbudzać naszą ogólnonarodową refleksję, podkreślił Sutkowski. Jego zdaniem, by liczba nowych zakażeń zmniejszyła się, niezbędne jest podniesienie kultury epidemicznej i przestrzeganie zasad sanitarnych. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej uczą się, jak opiekować się pacjentami leżącymi. W Toruniu, gdzie działa Centrum Szkolenia WOT, zakończył się pilotażowy kurs w opiece nad takimi pacjentami. W domach pomocy społecznej, tam gdzie wchodziliśmy na miesiąc, nawet dłużej, do opieki nad tymi osobami, do wsparcia tych placówek, trzeba było się zajmować bezpośrednio tymi osobami. Trzeba było je myć, przewijać, karmić. Teraz jak rośnie nasze zaangażowanie w szpitalach covidowych, liczymy się z tym, że również będziemy mieli do czynienia z takimi pacjentami, którzy są w podeszłym wieku. Do nich musi być specjalne podejście, muszą być specjalne umiejętności i kompetencje. Mówił rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej pułkownik Marek Pietrzak. Zgodnie z wytycznymi resortu obrony, codziennie do działań przeciwkryzysowych związanych z koronawirusem jest w gotowości 20 tysięcy mundurowych. Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, PiS mogłoby liczyć na 33% głosów. Chęć głosowania na Koalicję Obywatelską wyraziło 24% badanych. Podium zamyka Polska 2050 z poparciem 13%, wynika z sondażu Ibris dla Wirtualnej Polski. Wczoraj swój sondaż opublikowała pracownia Estymator dla dorzeczy.pl. Tam też na pierwszym miejscu PiS z wynikiem 36,8% głosów, KO 29,3%, Ruch Szymona Hołowni Polska 2050, 12,7%. Na lewicę chciało głosować 9,4% wyborców, a na Konfederację 6,6%. Puste jest życie tego, kto jedynie gromadzi i ugania się za swoimi potrzebami, nie patrząc na innych ludzi, przypomina Franciszek. Z okazji obchodzonego dziś w Kościele Światowego Dnia Ubogich papież odprawił mszę w Bazylice Watykańskiej. W mszy wzięli udział rzymscy biedacy i bezdomni. Papież w homilii powiedział, że nasze bogactwo nie zależy od tego, ile rzeczy mamy, ale od tego, czym jesteśmy, od dobra, które jest w nas. Dodał, że zbyt często widzimy jedynie to, czego nam brakuje. Dziś, w tych czasach niepewności i kruchości, nie marnujmy życia, myśląc tylko o sobie. Nie łudźmy się, mówiąc pokój i bezpieczeństwo. Na zakończenie papież przypomniał postać księdza Roberto Malgesiniego, który oddał swoje życie, pomagając potrzebującym. We wrześniu został zamordowany w Como przez jednego ze swoich podopiecznych, niezrównoważonego migranta. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To będzie pierwszy z serii regularnych załogowych lotów statku firmy SpaceX na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W nocy polskiego czasu rozpoczyna się długoterminowa misja Crew One. W kapsule Dragon poleci troje amerykańskich i jeden japoński astronauta. Astronom dr Piotr Witek mówi, że astronauci będą wykonywać rutynowe zadania, choć sama misja jest w pewnym sensie przełomowa. Personel stacji, który do tej pory liczył do 6 osób, teraz w tej nowej ekspedycji będzie miał łącznie 7, więc jeszcze więcej będzie rąk do pracy na stacji. Na stacji jak zwykle trzeba przeprowadzić eksperymenty w mikrograwitacji, zadbać o bezpieczeństwo i konserwować stację, obserwować Ziemię. Tam zawsze jest co robić. W maju kapsuła Dragon wyniosła na orbitę dwóch astronautów. Była to pierwsza testowa misja załogowa NASA, zorganizowana we współpracy z prywatną firmą oraz pierwszy start z terytorium USA po zawieszeniu programu lotów wahadłowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie, południu i w centrum sporo przejaśnień i rozpogodzeń. W północno-wschodniej części kraju więcej chmur i tam może słabo popadać. We Wrocławiu, Poznaniu i Koszalinie 13 stopni, w Bydgoszczy 12, w Katowicach i Warszawie 11, a w Białymstoku 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen. Szybki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Trzech mistrzów Black Red White. Informujemy, że większość salonów Black Red White pozostaje otwarta zgodnie z rozporządzeniem. Zapraszamy serdecznie. Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi aktualnymi promocjami. Więcej na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam serdecznie, Magdalena Piejko, tu Trójka Literacka, pierwszy z cyklu audycji poświęconych kondycji współczesnej humanistyki i literatury. Audycja jest tworzona we współpracy z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzisiaj temat bardzo ambitny, porozmawiamy dzisiaj o autonomii nauk humanistycznych i o ewentualnych korektach reformy szkolnictwa wyższego postulowanych przez niektóre środowiska badaczy humanistyki. A dzisiaj moimi gośćmi są historyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Magdalena Gawin. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witamy także profesora Richarda Butterwicka, profesora londyńskiego uniwersytetu, a także znawcy historii polskiej i litewskiej. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. I witam serdecznie współprowadzącego właściwie moją audycję, profesora Mikołaja Sokołowskiego, dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry naszym drogim gościom i witam państwa wszystkich, którzy są z nami przy odbiornikach. No to zaczynamy. Wszystko zaczęło się, cała dyskusja o tej humanistyce i o ewentualnych korektach rozpoczęła się podczas kongresu, 10. kongresu Polska Wielki Projekt, podczas debaty Współczesne Uniwersytety, Stan Wolności Akademickiej. Dużo szczególną dyskusję wywołało z racji właśnie pełnionej przez naszego gościa funkcji wystąpienie dr Magdaleny Gawin, a tam kilka wątków, dzisiaj tylko niektóre z nich zdążymy poruszyć. Mówiła pani o tym, co się dzieje z autonomią właśnie polskiej humanistyki. Mówiła pani o systemie grantów, o tym gorsecie urzędniczym, który ciśnie polską humanistykę. I szczególnie właśnie literaturoznawstwo i nauki historyczne. Mówiła pani o przepisywaniu artykułów. Dzisiaj skupimy się może właśnie na tym systemie grantów i ewaluacji. Gdyby pani mogła przypomnieć naszym słuchaczom te najważniejsze założenia pani wystąpienia. Więc rzeczywiście wywołałam dużą dyskusję w środowisku humanistów i wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze, dlatego że humaniści też nie powinni przyjmować kolejnych reform nauki. Ja przypomnę tylko, że ta reforma nie jest jakby pierwszą reformą nauki i też nauk humanistycznych. Ona zaczęła się wiele lat temu za czasów pani minister Barbary Kudryckiej. I w zasadzie mam wrażenie, że ten etap reformy nauki doszczelnił w pewien sposób te działania, które były podejmowane wcześniej. Przede wszystkim moje wystąpienie było poświęcone temu, że humanistyka ma swoją specyfikę i ta specyfika wymaga, żeby humanistyka nie była traktowana dokładnie tak samo jak nauki przyrodnicze czy nauki ścisłe. Ten podział na science i na humanities, on z pewnych względów jest istotny i ważny i powinniśmy o nim także pamiętać w sytuacji, kiedy reformujemy naukę. I to była pierwsza taka, powiedziałabym, bardzo wyraźna teza mojego wystąpienia. Następnie wszystkie inne kwestie, które mam wrażenie poruszyłam, one już pojawiały się bardziej w dyskusjach akademickich niż być może w formie takich zarysowanych stanowisk w formie pisemnej. To znaczy, co to znaczy umiędzynarodowienie nauki? Jaki jest styk lokalności i uniwersalności? Ja uważam, że będziemy uniwersalni wtedy, jeśli będziemy lokalni, to znaczy, że do uniwersalności dochodzi się poprzez pewną formę lokalności, że humanistyka jest immanentną częścią kultury, że nie należy na humanistykę patrzeć, prawda, tak jak patrzymy na chemię, fizykę albo na nauki ścisłe, jeszcze raz powtórzę to, dlatego że humanistyka jest właśnie częścią kultury i musimy spojrzeć na nią jako osadzoną głęboko w kulturze. Mówiłam także o pozycji, o metodach badawczych i dyscyplinach historycznych, to znaczy o historii społecznej, o antropologii kultury, o historii politycznej. Bardzo ważne jest, żeby tą polifoniczność utrzymać, żeby nie doszło do hegemonii z którejś z tych instrumentów historycznych. No i oczywiście mówiłam także o takim pseudo-umiędzynarodowieniu nauki polskiej, bo tutaj już użyję świadomie tego terminu, który miałby polegać na tym, że polscy naukowcy mają pisać artykuły do wysoko punktowanej prasy zachodnioeuropejskiej i to nam zapewni bardzo wysoki poziom badań naukowych w Polsce. Otóż to nie zapewni i według mnie to jest błędne myślenie o umiędzynarodowieniu. Jakkolwiek od razu podkreślę, ja nie mam problemów też z umiędzynarodowieniem własnych badań. Mój doktorat został przetłumaczony na język angielski bez żadnego problemu i zgłaszały się także zachodnie wydawnictwa, które chciały wydać go w formie papierowej. Moja habilitacja dotyczyła historii równouprawnienia kobiet i sądzę, że również spotka się z zainteresowaniem, czy w zasadzie już się spotkała. To nie chodzi o moją sytuację, w której ja jestem, podkreślam. To chodzi o pewien model rozumienia umiędzynarodowienia, dlatego że w sytuacji, w której jesteśmy, to znaczy takiej, że Polska nie ma katedr na zachodnich uniwersytetach, zarówno europejskich, jak i amerykańskich, zajmujących się historią Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, w sytuacji, kiedy ekspertów w ogóle od historii Europy Środkowo-Wschodniej jest naprawdę niewielu, wymaganie recenzji w języku angielskim, wymaganie położenie takiego nacisku jakby na ten aspekt, na ten aspekt przekładania wszystkiego na język angielski, wydaje mi się, że po prostu doprowadzi do zaniechania badań w kraju. Jeszcze raz podkreślę, że jesteśmy uniwersalni przez to, że możemy zarysować jakiś ciekawy, interesujący problem i zainteresować nim badaczy czy też czytelników z innego kręgu kulturowego, ale nie możemy tworzyć imitacyjnego modelu umiędzynarodowienia, dlatego że on jest po prostu dla humanistyki szkodliwy. Wielokrotnie podkreślałam w swoim także wystąpieniu pewną autoteliczną cechę humanistyki, dlatego że zajmujemy się humanistyką, nie dlatego, że ona ma przełożenie jakikolwiek na rynek, tylko zajmujemy się nią podobnie jak dlatego, że lubimy chodzić po górach albo uprawiać, nie wiem, jakiś sport, tak? Dlatego, że sama w sobie humanistyka jest wartością samą w sobie. I rzeczywiście postawiłam tezę, która chyba wzbudziła największe zainteresowanie, ale też z dotychczasowych odpowiedzi wynika, że wielu badaczy się z tym zgodziło, że rzeczywiście zamarły badania nad II wojną światową i tutaj badacze zgodnie przyznają, że ostatnie badania przeprowadzone przez Czesława Madajczyka to były badania przed 89 rokiem i że jest to ze wszech miar zjawisko negatywne, to znaczy nie mamy dużych syntez dotyczących dotyczących polityki okupacyjnej na prowincji, nie mamy dużych wstępów dotyczących polityki gospodarczej. I to jest tak, ja chcę być dobrze zrozumiana, bo oczywiście zawsze można oponować i mówić, że ktoś gdzieś coś napisał i wyjąć jakiś tytuł i książkę, tylko nie chodzi o to, żeby teraz przekomarzać się, ile książek powstało pojedynczych, tylko po prostu zadać sobie takie pytanie, czy my takich badań potrzebujemy. Dużych badań i dużych zespołów badawczych. No i oczywiście jeszcze mówiłam o tym, że według mnie położenie zbyt dużego nacisku na politykę grantową i zrezygnowanie z tej relacji mistrz-uczeń, czyli w systemie seminaryjnym, również doprowadzi do negatywnych zjawisk, jeśli chodzi o rozwój humanistyki w Polsce. Więc wybieramy sobie z tego wielkiego zbioru różnych zagadnień na dziś te urzędnicze właśnie ograniczenia wynikające z tak zwanej punktozy, jak to pani nazwała i jak to też nazywa wiele humanistów, ten system, który obecnie funkcjonuje. Do pani wystąpienia odniósł się także profesor Mikołaj Sokołowski i może o tych dwóch zagadnieniach jakbym mogła poprosić pana o pana spojrzenie historyka literatury. Ja przepraszam, pani redaktor, tylko ja jeszcze chcę jedną może kwestię zaznaczyć zdecydowanie. To nie jest tak, że my mamy odnosić się do mojego wystąpienia. Przepraszam, bo to trochę brzmi jak w Chińskiej Republice Ludowej. Albo poprzeć, albo potępić. To nie chodzi o to. My mamy dzisiaj porozmawiać na temat reformy humanistyki, w którą stronę chcemy, żeby ona poszła, gdzie widzimy jej najsłabsze punkty, gdzie widzimy silniejsze, jakie mechanizmy mamy zastosować wobec humanistyki, żeby te badania naukowe po prostu mogły się swobodnie rozwijać, żeby więcej powstawało syntez, a nie pojedynczych, bardzo drobnych, przyczynkarskich artykułów. I o to nam chodzi. Tak, przedmiotem naszego spotkania nie jest, podkreślam, moje wystąpienie. Niech będzie przede wszystkim tym podmiotem humanistyki Polska. Oczywiście, my też oczywiście podkreślamy i tworząc w tym tygodniu właśnie tą pierwszą audycję razem z profesorem Mikołajem Sokołowskim, chodziło nam o to, żeby właśnie tą debatę dotyczącą współczesnej oczyścić z tych naleciałości politycznych, czyli coś, co jest ogromnym też ciężarem tych wszystkich rozmów, czyli porozmawiać po prostu o problemie, a nie o tym wszystkim, co dzieje się dookoła. To oddajmy głos profesorowi Sokołowskiemu. Uważam, że wystąpienie pani minister jest bardzo dobrym punktem wyjścia do dyskusji o kondycji humanistyki w naszym kraju. Osobiście uważam, że burzliwa dyskusja, która się wokół niego toczy, jest wyrazem troski o humanistykę, którą podzielamy nie tylko my tutaj zgromadzeni w studio, ale także szerokie kręgi i środowiska. I widzę w tym pewien promyk nadziei, że uda nam się wspólnie wypracować pewien model organizacji, finansowania i także oceniania nauk humanistycznych w Polsce. Ja reprezentuję środowisko literaturoznawcze, które postuluje pewne korekty obecnej ustawy o nauce. Odczuwam to jako konieczność przeprowadzenia pewnych zmian o charakterze, podkreślam, ewolucyjnym, nie rewolucyjnym, w pełnym konsensusie z całym środowiskiem humanistycznym w Polsce i także w dobrych relacjach z środowiskiem nauk niehumanistycznych. Proszę mi pozwolić na taką syntetyczną formułę. Uważam i tu podzielam stanowisko pani profesor Gawin, że doszło w ostatnich latach do takiego niefortunnego zbiegu pewnych okoliczności, w wyniku czego polska humanistyka znalazła się w trudnym położeniu. Ja swoje stanowisko opieram nie tylko o własne doświadczenia jako badacz literatury. Ja zajmuję się osobiście literaturą romantyzmu w kontekście przede wszystkim francuskim i włoskim, chociaż bliskim jest też kontekst romantyzmu angielskojęzycznego, angielskiego można tak powiedzieć, z całym szacunkiem dla całej kultury brytyjskiej. Ale także opieram o swoje doświadczenia jako wieloletniego dyrektora Instytutu Badań Literackich, placówki bardzo dużej, z długą historią, prawie 80-letnią zajmowania się literaturą. I te rozwiązania, o których pani mówi i które pani tutaj syntetycznie ujmuje za pomocą formuły punktozy czy grantozy, odbieram jako krępujące nasze ruchy. I to tyle tytułem wstępu. Zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę. Niech nad grobem nie płacze nikt. Zespół Noc z płyty Wyspiański wyzwala. Wracamy do punktozy zaraz po utworze. Niech nikt nad grobem mi nie płacze, krom jednej mojej żony. Za nic mi wasze łzy zobaczę i żaden wasz zmyślony. Niech dzwon nad trumną mi zakracze, niech śpiewy wrzeszczą czyje. Niech deszcz na pogrzeb mój zapłacze i wicher niech zabije mnie. Nikt nad grobem mi nie płacze. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Niech kto chce grudę ziemi ciśnie, aż koniec mnie przywali. Nad kurkan słońce niechaj puśnie i ze swą blinę pali. A kiedyś może, kiedyś jeszcze, gdy mi się sprzykrzy leżeć, rozburzę tamten, gdzie się mieszczę i w słońce pocznę wierzeć. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Nad grobem mi nie płacze. Nie, nikt nad grobem mi nie płacze. Nie, nikt nad grobem mi nie płacze. Życie takim lotem, że postać mam już jasną, to zawołajcie mnie z powrotem tą moją mową własną. Bym ją posłyszał tam do góry, gdy gwiazdą będę mijał. Podejmę może po raz który ten trud, co mnie zabijał. Nie. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. To jest Trójka Literacka. Kontynuujemy dyskusję na temat autonomii nauk humanistycznych w Polsce, ale nie tylko w Polsce. I właśnie rozmawialiśmy o tak zwanej punktozie, systemie oceniania, czy systemie ewaluacji pracowników naukowych. I zapytam teraz naszego gościa, profesora Richarda Butterwicka, o to, jak wygląda ten system ewaluacji i system punktacyjny w Wielkiej Brytanii. Dziękuję pani redaktor. Na początku chciałbym zaznaczyć, że pani minister poruszyła ogromnie ważne kwestie. I co do wartości humanistyki, chciałbym zacytować wicekanclerza, czyli ex-wicekanclerza Cambridge, Leszka Borysiewicza, który będąc biomedikiem stwierdził, że ludzie z jego branży mogą przy sprzyjających okolicznościach utrzymywać ludzi w życiu do 100 lat. Ale dodał, po co żyć bez humanistyki? A humanistyka to nie tylko literatura i historia, ale także muzyka i szeroko rozumiana sztuka. A w brytyjskim systemie oceny badań naukowych w sercu tego jest ekspercka lektura i ocena złożonych artykułów książek. Nie pod kątem którym czasopiśmie, czy w którym wydawnictwie to wychodzi, lecz pod kątem oryginalności, znaczenia i rygoru badań i sądzi od najwyższych światowych standardów do uznania na poziomie krajowym. Mogło to o wiele bardziej skomplikować, bo to jest system, który ewoluował od połowy lat 80. Do dziś. Ale to jest właśnie sedno sprawy, że chodzi o indywidualną lekturę i ocenę przez niezależnego eksperta, czyli nie z własnego departamentu, nie z własnego uniwersytetu, lecz przez kogoś z zewnątrz. I departamenty otrzymują na podstawie sumowanych ocen indywidualnych prac ogólną oceną, ale w ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się w tej ogólnej ocenie także środowisku do badań oraz, i to jest najbardziej kontrowersyjne, impact, czyli efekty wymierne tych badań łącznie z pieniędzmi, które niby generują. Natomiast nie chodzi o sumowanie pieniędzy z grantów i nie chodzi o indeksy cytowań i nie chodzi o ilościową punktację, tyle punktów za artykuł w tym czasopiśmie, tyle punktów za monografię w tamtym wydawnictwie. Mógłbym więcej powiedzieć, gdyby pani chciała, ale to jest sedno sprawy. Rozumiem, a chciałam się też zapytać, korzystając z tego, że mam pana właśnie, że rozmawiamy, o zainteresowanie właśnie tymi artykułami o polskiej historii, na przykład właśnie w prasie akademickiej brytyjskiej. Czy rzeczywiście ten system nasz, który jak wiemy z tego jest oparty w dużej mierze na właśnie publikacjach w zagranicznych pismach naukowych, jest tutaj jakby współmierny do tego zainteresowania ze strony Wielkiej Brytanii polską nauką, polskimi naukami o historii? W ostatnich latach całkiem dużo monografii i artykułów na temat historii Polski się okazuje w najlepszych angielskojęzycznych wydawnictwach i w najlepszych czasopismach. Też wiem z doświadczenia z różnych redakcji, że jeszcze więcej propozycji przychodzi, między innymi z polskich naukowców. Problem najczęściej polega na złej jakości tłumaczenia. To, żeby przekonać zagranicznego odbiorcy, trzeba być w partnerstwie z czytelnikiem, żeby jakby od początku ruszyć w podróż i wyjaśnić pewne specyfiki, ale też wskazać na pewne uniwersalne rzeczy, które mogą być mostem do pojęcia tego, co bardziej specyficzne w polskiej kulturze i polskich dziejach. I pytanie do naszych gości. Jakie o remedium na tą sytuację, jakie konkretnych narzędzi prawnych możemy użyć, żeby tej punktozie przeciwdziałać? Czy możemy właśnie tutaj zasięgnąć z tego modelu brytyjskiego coś, profesor Sokołowski? Odpowiadając na pani pytanie, zacząć od krótkiej refleksji na temat, skąd w polskim systemie nauki znalazła się punktoza, tak już mówmy skrótowo, i grantoza. Otóż jest kilka powodów. Po pierwsze dlatego, że w roku 2010 zdecydowaliśmy się jako kraj na wprowadzenie pewnego modelu uprawiania nauki, który opierał się na pewnej konkurencji, na konkurencyjności. Wtedy była to przede wszystkim konkurencyjność poszczególnych badaczy. Dzisiaj ona została zastąpiona konkurencyjnością między dyscyplinami, które zostały na nowo zdefiniowane i tu też trzeba wyraźnie powiedzieć, że w ostatnim czasie z niekorzyścią dla nauk humanistycznych. Krótko mówiąc, jeżeli godzimy się, że naukowcy mają między sobą konkurować, a nie na przykład współpracować, żeby wspólnie, kumulując pewien dorobek, pewien zasób wiedzy, rozwiązać problem, to musimy mieć pewne narzędzia, żeby ich oceniać. I to takie narzędzia, które byłyby maksymalnie zobiektywizowane i mogły się legitymizować w społeczeństwie. Nie byłyby, powiedzmy, subiektywne. Uważam ja, że taki punkt wyjścia był błędny, ponieważ jestem osobiście zwolennikiem tego, co się w naukach ścisłych nazywa multilateralizmem, to znaczy multiplikowaniem ośrodków, które zajmują się wiedzą, badaniami naukowymi i następnie rzucaniem pomostów współpracy między tymi ośrodkami, tak żeby uzyskać pewną taką, czasami się to nazywa masę krytyczną. Więc jednym z powodów była ta konkurencja, drugim powodem było, jak sądzę, zbytnie uleganie ustawodawcy pewnym procedurom, które obowiązują w naukach niehumanistycznych, naukach ścisłych. My w tej dyskusji, ja ogromnie cenię stanowisko przedstawicieli nauk ścisłych, cenię także ich ogromną wiarę w humanistykę. Ja mam wielu przyjaciół uprawiających te nauki, wybitnych uczonych fizyków, fizyków jądrowych, biochemików. Natomiast doszliśmy też w tej dyskusji dzisiaj w Polsce do sytuacji, kiedy naukom humanistycznym próbuje się odebrać status nauki, zwracając właśnie uwagę na ich odrębność. Tak, one są odrębne, są specyficzne, ale mają te wszystkie cechy, które mają inne nauki. To znaczy mają swój przedmiot badań, mają swoją metodologię i mają także swoją infrastrukturę. My nie pracujemy wprawdzie w laboratoriach, ale w bibliotekach. Do infrastruktury humanistycznej należą także czasopisma i domy wydawnicze, których mamy sporo, co gwarantuje też pewien pluralizm oglądu problemów humanistycznych. I jakby w tej diagnozie szukałbym odpowiedzi na pytanie o remedium. Znaczy, pani redaktor, jeśli tutaj mogłabym wejść w słowo, nie wiem, czy jeszcze pan profesor chce dodać, bo to nie, przerwałam. Oddaję głos. Bardzo proszę, więc pani profesor. Ja jeszcze chcę trochę dodać, może rozwinąć pewne wątki, dlatego że ja nie ukrywam, że rozmawialiśmy z panem profesorem Richardem Batowikiem kilka razy na temat humanistyki polskiej. I oczywiście zawsze można powiedzieć, że istnieje zainteresowanie historią Polski albo literaturą na Zachodzie, prawda? Tylko że jest to pojęcie bardzo względne. Bo to zainteresowanie trzeba mierzyć przede wszystkim liczbą katedr, wykładowców, którzy zajmują się tą problematyką. Ja też przeprowadziłam kilka rozmów, nie ukrywam, z Timothy Snyderem dotyczącą też szansy, powiedziałabym, spopularyzowania wiedzy na temat Europy Środkowo-Wschodniej w Stanach Zjednoczonych. No i niestety no i z tych badań wynika, czy z tych rozmów wynika, że to zainteresowanie nie jest wielkie. I to jest bardzo złożona historia. No przede wszystkim też się wiąże z komunizmem, z odcięciem Polski przez kilkadziesiąt lat od takich instytucjonalnych możliwości zakładania katedr na zachodnich uniwersytetach. Przy czym tutaj jest pewien paradoks, bo jeśli bym miała wskazać, powiedziałabym taki moment, kiedy Polacy umieli opowiadać nie tylko własne historie, ale historie innych narodów, to to będzie paradoksalnie czasy komunizmu, prawda? Dlatego, że to wielcy humaniści, nie wiem, no tacy jak Czesław Miłosz, Leszek Kołakowski, Zbigniew Herbert, byli znani niezależnie od tego, jaki był w Polsce ustrój. Część z nich oczywiście działa, czy pracowała na emigracji. Ale ta sprawa oceny, która została poruszona przez profesora Baterwicka, jest bardzo ważna, dlatego że ona pokazuje nam jasno, że humanistyce został nałożony pewien ciasny gorset i uważam, że przez wiele lat humaniści, że tak powiem, tolerowali albo przyjmowali te ministerialne pomysły trochę tak, jak pory roku przychodzą, że jest, prawda, że jest jesień, zima, wiosna i że to wszystko spada z góry. Ja nie widziałam większego ożywienia albo większej dyskusji na temat przyszłości humanistyki polskiej. Ja uważam, że ten system grantów i system tej punktozy, prawda, który został skonstruowany obecnie, że jest niedobry dla rozwoju humanistyki i jest po prostu drogą donikąd. Dlatego, że to nie ożywi badań, to nie działa właśnie w tym kierunku, żeby raczej pogłębiać indywidualność badaczy, bo powiedzmy sobie tak, że jednak w pewnym sensie badacz w dużej mierze polega na, oczywiście jest współpraca, prawda, z innymi naukowcami, jest system seminaryjny, na szczęście nie został zniesiony, natomiast w dużej mierze to polega jednak na pracy ze źródłem, na pracy z lekturą. Ja uważam, że ten system nie pogłębi tego rozwoju indywidualnego badaczy. Co więcej, współczesna dyskusja idzie też w niedobrym kierunku, dlatego że ona, powiedziałabym, ogniskuje się wokół problemów, które na Zachodzie zostały już wielokrotnie opisane w książkach, które zostały opisane przez Marka Lille, o polityce tożsamości, o tym, czy uniwersytety są liberalno-lewicowe, czy liberalno-konserwatywne. Ja nie chcę na ten temat rozmawiać, dlatego że pierwszym takim moim założeniem, że jeśli ma dojść do jakiejś rozmowy, dyskusji w demokratycznym społeczeństwie i na kampusach uniwersyteckich pomiędzy stroną bardziej konserwatywną, bardziej tradycyjną i tą bardziej progresywną, to musi istnieć pewna przestrzeń do dyskusji. Otóż ja uważam, że tej przestrzeni do dyskusji nie będzie. Mam nadzieję, to znaczy, że jeszcze może raz podkreślę, o co mi chodzi. Tutaj nie chodzi o to, czy uniwersytety będą lewicowe czy prawicowe, tylko czy my będziemy mogli uprawiać humanistykę. I w moim odczuciu nie, dlatego że jest za ciasny gorset nałożony na nauki humanistyczne, że ta reforma dopełniła pewien proces, który się dział już przez wiele lat. Ja też słyszałam od pana profesora Sokołowskiego, że ustawa o szkolnictwie wyższym miała być zawetowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Właśnie z tych względów między innymi chodziło o humanistykę, ale to poszło dalej. Więc według mnie teraz jest ten moment, że powinniśmy się zastanowić raczej nad tym, jak powinny rozwijać się badania naukowe. W dyskusji na temat mojego wystąpienia pojawił się ten argument o tym, że powstały nowe syntezy historii Polski. Przypomnę, to był taki program, który prowadziło Muzeum Historii Polski. I brałam w nim udział, zaprosił mnie do współpracy pan profesor Andrzej Nowak, tylko że z, nie wiem, 8 czy 9 zespołów połowa rozpadła się. I to jest też jakimś znakiem czasów, że naukowcy nie byli w stanie dokończyć swojej pracy, ponieważ nie są wdrożeni właśnie w ten system, powiedziałabym, pracy wspólnej, dyskusji, pewnego ustrukturyzowania problemów. Znaczy to jednak pokazało pewien kryzys. Tam jest chyba więcej niż połowa zespołów rozpadła się i nie napisała tych syntez, które były w zamierzeniu planowane. Miejmy nadzieję, tak, że przestrzeń do takiej właśnie wolnej dyskusji odnajdziemy tutaj w Trójce i posłuchajmy przez chwilę Kuby Stankiewicza. Utwór pieśń 7 z płyty Kochanowski, śpiewa Jacek Kotlarski. Trudna rada w tej mierze, przyjdzie się rozjechać, a przez ten czas wesela i lutnie zaniechać. Wszystka moja dobra myśl z tobą precz odchodzi, a z tego mię więzienia nikt nie wyswobodzi. Dokąd cię zaś nie ujrzę, pani wszechpiękniejsza, co ichkolwiek przyniosła chwila teraźniejsza. Już mi z myśli wypadły te obecne twarzy, twoje nadobne lice jest podobne zarzy, która nad wielkim morzem rano się czerwieni, a z nienagła ciemności nocne w światłość mieni. Przed nią gwiazdy drobniejsze po jednej znikają i tak już przyszłej nocy nieznacznie czekają. oczu moich szczęśliwa to droga, po której chodzić będzie tak udatna noga. Zajrzę wam gęste lasy i wysokie skały, że przede mną będziecie taką rozkosz miały. Usłyszycie wdzięczny głos i przyjemne słowa, po których sobie tęskni biedna moja głowa. Lubesz moje wesele, lubesz me biesiady, mnie podobno już próżno szukać inszej rady. Jeno smutnego serca podpierać nadzieją, w nadzieję ludzie orzą i w nadzieję sieją. A ty tak srogą nie bądź, ani miętym karzy, bych długo nie miał widzieć twojej pięknej twarzy. Autopromocja. Nagrody mediów publicznych zostaną przyznane w poniedziałek, a już dziś na antenie Trójki przedstawimy wyjątkowe postacie, nominowanych w trzech kategoriach: słowo, obraz i muzyka. Wśród nich są Stan Borys, Zbigniew Namysłowski, Piotr Beczała, Grzegorz Markowski i Łukasz Borowicz. Do usłyszenia dziś kilka minut po 14 i po 18. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest Trójka Literacka i kontynuujemy debatę na temat autonomii polskich badań humanistycznych. I pytanie do profesora Mikołaja Sokołowskiego, takie podsumowanie o konkretne narzędzia prawne i finansowe, które mogłyby umożliwić właśnie przeciwdziałanie tej punktozie, o której dzisiaj rozmawiamy. Już mówię. Zacznę może tak przewrotnie, to znaczy zwrotem do wszystkich, którzy nas słuchają, o to, żebyśmy się zgadzali co do tego, że humanistyka musi mieć poczesne miejsce w systemie nauki, a kłócić możemy się w obrębie samej humanistyki. Dla mnie humanistyka jest tym, czym dla konserwatora zabytków jest zabytek. To znaczy, my pamiętamy wszyscy tą przygodę, którą mieli Włosi kilka lat temu, o mało co nie rozpadło się Koloseum, rozpadło się natomiast część zabytków Herkulanum. Jeżeli nie zrobimy dzisiaj niczego, to polską humanistykę, polskie teksty dawne spotka taki sam los. Ja panie profesorze, widzę... jako generalny konserwator zabytków przyjmuję tę metaforę z wielką przyjemnością. No, dziękuję bardzo. Ja z ciężkim sercem obserwowałem we włoskiej telewizji, co się wokół Koloseum działo, no ale tam się wszystko dobrze skończyło. Jako dyrektor Instytutu muszę powiedzieć, że z ogromnym lękiem, niepokojem oczekuję na przykład następnej ewaluacji i jednostek naukowych uniwersytetów, ponieważ misja mojego Instytutu, którą realizujemy w postaci dzieł naukowych, kompletnie nie przystaje do kryteriów oceny. To nawet nie chodzi o to, że nie oddaje pełni naszych wysiłków, ale kompletnie nie przystaje. Nie jest adekwatna, krótko mówiąc. Już mówię, o co chodzi w szczegółach. Misją mojego Instytutu, która jest wytworem długiego ewolucyjnego procesu trwającego kilkadziesiąt lat i który zaczął się w momencie, kiedy my żeśmy zaczęli porzucać pewne zobowiązania i długi polityczne. Instytut powstał w określonym momencie historycznym, w roku 1948, do pewnych celów, których z biegiem czasów nie chciał realizować, wytwarzając nowoczesne literaturoznawstwo, którego fundamentami jest historia literatury odzwierciedlana w monografiach w kompendiach nowoczesne edytorstwo, którego najszczytniejszym dokonaniem są tak zwane dzieła wszystkie różnych autorów. Przez ostatnie lata my staraliśmy się jak najwięcej prac kontynuować. Były to dzieła zebrane Żeromskiego. Najprawdopodobniej odpukać za 2 lata ukażą się dzieła wszystkie w wydaniu krytycznym Kochanowskiego. Po raz pierwszy od 500 lat. To jest Orzeszkowa, to jest Herling-Grudziński, to jest Dąbrowicz, to jest wreszcie Mickiewicz. Planujemy z Piwem dużą edycję dzieł wszystkich Słowackiego. To są prace kosztowne, wieloletnie, do których potrzeba mających pewną stabilizację intelektualną także zespołów badawczych, ponieważ mówimy tutaj o autorach, których dzieła mają po 20, 30, czasami 40 tomów. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli to będzie robił jeden, dwóch, trzech specjalistów, to będzie praca na całe życie, a czytelnicy w związku z tym będą czekali całe dziesięciolecia, żeby zapoznać się z całością dorobku. I w tej obecnie hierarchii, która odzwierciedla się także w postaci pewnych metod oceny jednostek, tego typu prace są całkowicie zmarginalizowane. Żeby podać taki efektowny przykład, publikacja recenzji 2- czy 3-stronicowej w tak zwanym czasopiśmie obcojęzycznym, przeważnie angielskojęzycznym, przynosi 200 punktów. Publikacja jednego tomu kilkusetstronicowego z aparatem krytycznym, który ma 200-300 stron, na przykład dzieła Jana Kochanowskiego, na przykład łacińskich dzieł Jana Kochanowskiego, co jest robotą zupełnie upiorną, także ze względów językowych, przynosi 80 punktów. Więc napisanie tej recenzji przy pewnej zmyślności i biegłości, co samo w sobie jest oczywiście wartościowe i konieczne, w porównaniu z tym wielkim wysiłkiem zespołu wybitnych specjalistów finansowanych przez państwo polskie w dużej mierze, to znaczy to są duże pieniądze, jest całkowicie zmarginalizowany. Druga sprawa to jest kwestia współpracy międzynarodowej. Mój instytut zawsze pełnił pewną rolę międzynarodowego ośrodka polonistycznego. Wokół nas krążyła cała plejada wspaniałych polonistów, historyków literatury, teoretyków, także teatrologów włoskich, niemieckich. Mamy przyjaciół także w Wielkiej Brytanii. Część polonistów brytyjskich robiła doktoraty w naszym instytucie. Ta współpraca była niezwykle owocna i też wielostronna. To były kontakty osobiste, to były kwerendy biblioteczne, to były wspólne projekty, to były wreszcie wspólne granty i także wspólne publikacje albo publikacje indywidualne. I w obecnej ocenie ten zróżnicowany model uprawiania współpracy międzynarodowej, bez której nie ma dobrej, poprawnej edycji dzieł chociażby takiego poety jak Kochanowski, zostaje sprofilowana, spłaszczona, tak jak mówi pani minister, zostaje wtłoczona w pewien bardzo ciasny gorset przeliczania na punkty i wydawania w takich, a nie innych wydawnictwach. Krótko mówiąc, jeżeli ja miałbym tutaj coś doradzać, uważam, że powinien w pierwszej kolejności zostać nieco poprawiony algorytm finansowania nauk humanistycznych. Ja nawet bym zaryzykował twierdzenie i mówienie o oddzielnym algorytmie finansowania nauk humanistycznych, obejmującym także infrastrukturę humanistyczną, opartym na tym, co jest teraz, ale wzbogaconym o pewne funkcjonalności, takie jak na przykład finansowanie czasopism. Jedno z czasopism, które mój instytut współprowadzi, jest jednym z najstarszych. Mówię tutaj o Pamiętniku Literackim, który ma ponad 100 lat. Są to naprawdę wartościowe, jeszcze mające korzenie w czasach, kiedy Polska nie była krajem wolnym, odbudowanym sprzed roku 18. Więc tutaj trzeba zmienić algorytm. Druga rzecz, w moim przekonaniu należy w sposób ewolucyjny i tutaj w porozumieniu i z twórcami reformy i ze środowiskiem podnieść punktację, jeżeli jeszcze zostajemy na gruncie oceny punktowej polskich czasopism, polskich publikacji, polskich monografii, polskich edycji krytycznych, polskich baz danych, które są w zasadzie przez ewaluacje nieujmowane. Proszę sobie wyobrazić, że w moim instytucie są dwa wiodące projekty, które trwają od wielu lat. To jest polski słownik polszczyzny XVI wieku i to jest polska bibliografia literacka, dostępna w postaci elektronicznej, robione przez zespoły kilkunastoosobowe, no których po prostu ze względu na to, że dzieje się to w języku polskim i że nie ukazują się te dzieła w prestiżowych zagranicznych wydawnictwach, w zasadzie niepunktowanych, a fundamentalnych dla każdego, kto chce szukać aktualnej informacji na temat polskiej literatury. Uważam, że tego typu zadania powinny zostać przywrócone odpowiednia wartość punktowa, jeżeli nie godzimy się na ten model brytyjski, który jest w moim przekonaniu modelem jeszcze lepszym, ponieważ zakłada merytoryczną ocenę, to znaczy ocenę wydawaną przez ekspertów. To mogą być także eksperci międzynarodowi. Jesteśmy my, humaniści polscy, na to oczywiście bardzo otwarci i ta współpraca międzynarodowa jest fundamentem w ogóle funkcjonowania polskiej humanistyki. Ale jeżeli zostajemy w obrębie pewnych zmian ewolucyjnych, drobnych, to tutaj ewidentnie wartość polskich czasopism, polskich wydawnictw, to znaczy domów wydawniczych i fundamentalnych, wieloosobowych, wieloletnich, drogich w sensie finansowym projektów badawczych musi zostać wyniesiona. Powiem tylko, że nasza ocena dokonań pracowników naukowych instytucji, która się oczywiście też przekłada na poziom finansowania, do tej pory podzielona była na cztery kryteria. Jedno z kryteriów to było kryterium publikacyjne, a ostatnie to było kryterium, w którym mówiło się o pewnym wpływie na społeczeństwo. To było kryterium, które można było wykazać, w jakim stopniu polscy humaniści próbują rozwiązywać pewne problemy, problemy społeczne, problemy globalne. I w tym kryterium można było wykazać 10 takich dokonań, a teraz to zostało zminimalizowane. Można, jeżeli nic się w ostatnim czasie nie zmieniło, wykazać 3 takie dokonania. Krótko mówiąc, także tutaj ta ocena ekspercka została kiedyś jeszcze mająca pewną rolę, została zminimalizowana i w zasadzie ten model rzeczywiście został sprowadzony do punktozy, w której czterokrotnie większą wartość mają czasami przygodne publikacje zagraniczne, a te publikacje fundamentalne, tak jak mówię, wieloosobowe, które wymagają zgromadzenia specjalistów z wielu ośrodków i są też pewnego rodzaju sposobem integracji środowiska humanistycznego, wymiany myśli. W tych projektach biorą też udział wykonawcy zagraniczni, więc jest to świetne forum do tego, żeby humanistyka integrowała się, wzajemnie się inspirowała. Zostają zminimalizowane, to znaczy one są wycenione czterokrotnie niżej. Uważam, że to trzeba kategorycznie zmienić. Czyli mamy dwa konkretne rozwiązania. Na koniec naszej audycji musimy niestety kończyć, ale debatę otwieramy. Otwieramy szeroką, środowiskową debatę na temat kondycji współczesnej humanistyki i ewentualnych korekt wobec systemu, który został przyjęty. Bardzo dziękuję za tą audycję, pierwszą audycję Pani z cyklu. Pani redaktor, ja jeszcze dosłownie chciałam na koniec powiedzieć, chciałam bardzo podziękować moim rozmówcom, profesorowi Ryczardowi Batarowikowi, który dzisiaj zasygnalizował, bo nie było więcej czasu, na to, że jednak te systemy punktacji i ocen w poszczególnych krajach europejskich są bardzo różne i ten model brytyjski zostawia przestrzeń jednak na indywidualną ocenę oryginalności dorobku albo dokonań naukowych. Powinniśmy do tego dążyć. Ja powiem tak, ja się ze wszystkim zgadzam, co powiedział mój przedmówca, to znaczy pan profesor Sokołowski. Jestem za, jestem zainteresowana efektem. Ja chcę więcej syntez i ujęć całościowych niż przyczynkarskich artykułów. Poza tym wszystkim chciałam tylko jeszcze zwrócić uwagę na pewne absurdy przyporządkowania też czasopism naukowych, czasopismo Kronos, ponieważ mamy no, zdecydowanie musimy więcej niestety, filozofów przepraszam, analitycznych, pani doktor, tylko jeszcze dokończę. Zostało zakwalifikowane jako pismo literaturoznawcze i to jest ukłon w kierunku pana Sekowskiego, pana profesora. Jak, tak, no ale to jest, no ale to są już po prostu absurdy. I powinniśmy dbać o polską humanistykę właśnie po to, żeby być uniwersalni. No to mamy piękną puentę. To była Trójka Literacka. Program zrealizowała Iwanka Kurewa. Ja nazywam się Magdalena Pilko i zapraszam już za tydzień, a teraz słuchamy Mochnackiego, utworu zespołu White House Records i Don Guralesco, płyta z płyta Jan Lechoń Mochnacki z płyty Poeci. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej. Mochnacki jak tu prawie siadł przy klawikordzie i zwolna ją próbować akord po akordzie. Już ściany pełnej sali w żółtym tonu blasku, a tam w kącie kirasier w wyzłacanym kasku. A tu bliżej woń perfum, tam strojnych sznury, a wyżej na galerii milcz serce mundury. Tylko jeden krok mały od sali go dzieli, krok jeden przez wgłębienie dla miejskiej kapeli. On wie, okop hardy w tej przepaści rośnie, skrył się za okopem i zagrał wiosnę. Rozpędził blade palce świergotem w wiolinie i mały smutny strumień spod ręki mu płynie. Raz w raz rosa po białej pryska klawiaturze i raz po raz w wiolinie kwitną polne róże. Rosną większe, smutniejsze, pełniejsze czerwienią, coraz niżej i niżej ustną, w bas się zmienią. Nie, równo, równo rosną w jakiś smutny taniec. Rozdrganą klawiaturę przebłagał wygnaniec i nagle się rozpłakał po klawiszach sztajer, aż poszedł szmer po sali, sali Biedermajer. Piosennie, bezmyślnie, kręci się i kręci, myśli straszne wyrzuca z pamięci. Do piersi jakąś białą przytulił pierś drżącą i czuje tuż przy piersi nieznośne gorąco. I tysiąc świateł w oczach, w czyjejś twarzy dołki i zapach białej sukni ubranej w fijołki. Ubranej w fijołki. A nagle... Nagle złoty kirasjer poruszył się w kącie. Sto myśli jak kanonier stanęło przy lądzie. Stu spojrzeń obcej sali przeszyły go miecze. Idzie wstyd ku estradzie, czuje jak go piecze. Więc do pasu ucieka i tempowej tłucze. Po tym tańcu szalonym niech swe ręce przepłucze. Z czerwonych duszących róż otrząsa płatki. Rozsypuje po sali w tysięczne zagadki. Sto znaków zapytania, sto szmerów niechęci. Nie pyta, już jest w basie, tam się wyświęci. Raz, dwa, trzy, cztery wali, niechaj mu otworzą. Niech wyjdą z chorą, wyjdą z Matką Bożą. Niech końskie kopyta mu przelecą po twarzy i niechaj go postawią gdziekolwiek na straży. Na ulicy stać będzie z karabiny po nim. Już sala ktoś idzie, ostrogami dzwoni. Ostrogami dzwoni. Ostrogą spią melodię, a akompaniament szaleje, krzyczy w basie, rośnie w straszny zamęt. Ku sali bagnetami już mierzy, już blisko i ton jeden uparcie wybija nazwisko. Wciąż czyste, w rozszalałe wplątuje się głosy. Wali, wali, wali w basie murem Saragosy. Oszalałych Hiszpanów wyciętarciem jegiem wraca ku górze zalozawionym dźwiękiem. W Mazurze, nie, w Mazurku idą wszystkie pary, by całą klawiaturę owinąć w sztandary. Zatrzymali się wszyscy w srebrzystych kontuszach, a klawikord im ducha rozpomienia w duszach. I wzdłuż długich szeregów przewija pas lidy. Tysiąc głów podgolonych podnosi w błękity i wszystkie karabele jedną ujął dłonią i uderzył w instrument tą piekielną bronią. Aż struna się ugięła, ta w górze płaczliwa i cisza jest w wiolinie, cisza przeraźliwa. Ogłoszenie społeczne. Jesteś dobry dla zwierząt, dla najbliższych w wielu sytuacjach, ale możesz być też dobry w nieskończoność. Jeśli chcesz być nieskończenie dobry, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl może Ci w tym pomóc. Wejdź na www.salvatti.pl i sprawdź, jak być nieskończenie dobrym. www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja, pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert.